exercițiu și l-am pregătit. Încă o melodie pentru fetele fără iubit. Navă, navă, navă, hai doi din el. Că vrei să te duc pe la turnul Eiffel. Te mici binele, stai să beau să nu le și mor de tine, mor de tine. Să duc-te-mă să revin mai, mai, mai aproape. Că nu am direcție, față, spate și profil. E doamna perfecție. Te mici bine, bine, mamă, cât de bine. Nu cumva ai făcut curturi într-străine. Da, că prea bună mai e. Ne facem viața, să-ți arăt toată dragostea mea. Să te iau în acasă.